wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Troje małych dzieci w szpitalu po wypadku pod Ostrudą. Zaginął 14-letni Szymon z Sosnowca. Od wczoraj trwają poszukiwania. Początek ferii i zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Wzmocnione siły policji. Troje dzieci zostało rannych w wypadku na tzw. Starej Siódemce pod Ostrudą. O przebiegu wypadku mówi Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Dachował samochód, pojazdem podróżowały m.in. trójka dzieci. Dzieci zostały zabrane do szpitala. Dzieci mają rok, 4 i 8 lat. Według wstępnych ustaleń prowadząca auto 36-latka prawdopodobnie za szybko jechała. Policja szuka zaginionego Szymona Martina z Sosnowca. 14-latek ma około 180 cm wzrostu. Jest szczupły, ma niebieskie oczy. Miał na sobie czarną kurtkę, szaro-czarne buty i czarny szalik oraz czapkę. Nastolatek zaginął wczoraj rano, informuje Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Zaginiony ostatni raz widziany był wczoraj rano, około godziny 7.45 przy ulicy Rodakowskiego. Od tamtego czasu nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną. Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Chłopak może być w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ponad 200 policjantów będzie pilnować porządku w Zakopanem w pierwszy weekend ferii. Pod Tatry dotarli też kibice na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi. W nocy zakopiańska policja miała sporo interwencji. Patrole były wielokrotnie wzywane do przypadków zakłócania ciszy nocnej w rejonie Krupówek. Wielu gości troszeczkę przesadziło z ilością wypitego alkoholu, ale nie doszło do żadnych niebezpiecznych sytuacji, do żadnych poważniejszych bujek, żadnych zdarzeń kryminalnych. To nas cieszy, czyli nasze działania prewencyjne przyniosły oczekiwany rezultat. Powiedział Roman Wieczorek z Komendy Policji w Zakopanem. Dziś policja rozpoczęła także patrole na stokach narciarskich na Podhalu. Rośnie zainteresowanie zimowym wypoczynkiem w słowackich Tatrach, a Polacy są niezmiennie w czołówce zagranicznych turystów na stokach narciarskich. O czym warto pamiętać, wybierając się na Słowację, sprawdzał Wojciech Stopba. Wyrozumiałość wobec innych i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa to podstawy białego kodeksu, który obowiązuje na słowackich stokach. Nie należy się zatrzymywać w niewidocznych miejscach lub na zakrętach, ani jeździć na nartach pod wpływem alkoholu. Przypomina Lucja Blaszkowa, dyrektorka organizacji turystycznej regionu Tatr Wysokich. Śniegu jest mniej niż w poprzednich latach, ale mimo to warunki są bardzo dobre i wszystkie ośrodki narciarskie są otwarte. Od tego sezonu obowiązuje opłaty dla skialpinistów poruszających się w rejonie tras narciarskich w Szczyrbskim Plesie i Tatrzańskiej Łomnicy. Koszty akcji ratunkowych prowadzonych w górach ponoszą turyści, dlatego warto pamiętać o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia. W przypadku wyznaczonych tras narciarskich ubezpieczenie jest wliczone w cenę ski pasu. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Iga Świątek w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka w fenomenalnym stylu pokonała byłą mistrzynię US Open, Brytyjkę Emmer Raducanu, oddając w całym meczu zaledwie gema. Według byłej tenisistki Katarzyny Strączy styl, który zaprezentowała Iga Świątek w tym meczu, to już widoczny efekt współpracy z nowym trenerem. Iga zagrała bezbłędnie. Patrząc na statystyki, naprawdę bardzo dobrze serwowała. Wygrywała 92% wymian po pierwszym podaniu. Była agresywna, blisko linii bardzo. I tutaj widać efekty pracy z nowym trenerem. Jest coraz bardziej agresywna, nie wycofuje się, raczej stoi blisko linii. Następną rywalką Polki będzie Niemka Ewa Lis, 128 w rankingu. Rodzina, przyjaciele, sportowcy i kibice pożegnali Andrzeja Kraśnickiego. Wieloletni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce został pochowany w Poznaniu. Prezydent Andrzej Duda wspominał m.in., jak ważne było objęcie przez Andrzeja Kraśnickiego kierownictwa w Związku Szczypiornistów. Zgodził się poprowadzenia spraw polskiej piłki ręcznej, a jak się potem okazało, niewiarygodnego wyprowadzenia jej z wielkich problemów w pasmo sukcesów. Sukcesów nienotowanych w jej historii do tamtego momentu. Minister sportu Sławomir Nitras mówił, że zmarły prezes cieszył się dobrą opinią wśród sportowców. Kiedy w rozmowach z wieloma najwybitniejszymi polskimi sportowcami olimpijczykami pojawiało się nazwisko pana prezesa Kraśnickiego, to zawsze powtarzali te same słowa: przyjaciel, przewodnik, mentor, człowiek, który dostrzega każdego. W uroczystościach wziął także udział prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie, tylko na północy i północnym zachodzie pochmurno i możliwa mrzawka. Na termometrach od 1 do 4 stopni, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30 po 13:00. Sobotnia tonacja Trójki. Kłaniam się i do 14:00 zapraszam. Tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Adamu, tombe la neige. Oczywiście wiem, że dziś nie pada śnieg, ale kto słuchał sobotniej tonacji przed tygodniem, wie, że artyście odtworzenie utworu się należało. To piękna piosenka poza wszystkim. Mam jeszcze jedno uzupełnienie, też ubiegłotygodniowe i też śnieżne. Possess you, I hated you, I loved you too. Zagrać 50 Words for Snow, a nie zagrać Wuthering Heights, Kate Bush? No naprawdę nie wypadało. Dziękuję, że Państwo mi o tym przypomnieli. Wichrowe wzgórza i tak jak u Emily Bronte, dość zimno, tak mi zimno, ona śpiewa, puść mnie. To styczeń 1978 roku, gdy odtwarzaliśmy to nagranie pierwszy raz, tu z tego studia, zadzwonił pan inżynier dyżurny, zatroskany. Panie Piotrze, czy na pewno na dobrych obrotach ta prędkość płyty, czy te dobre obroty, czy jest prawidłowo? Jak się okazało, młoda debiutantka przekonała nas do wielu swoich pomysłów. Gdy Kate Bush wydała Wichrowe wzgórza, pewien 10-letni wtedy uczeń wiejskiej szkoły w Solvang w Walii napisał w wypracowaniu: gdy dorosnę, też będę muzykiem. I tak się stało. Sail away with me, honey. Put my heart in your hand. Sail away with me, honey. Now. Sail away with me. What will be. I wanna hold you now. Crazy sky are wild above me now. Winter howling at my face. And everything I held so dear disappeared without a trace. Oh, all the time I tasted love.

awaken from the sleep of each other. Just at first. Feast your eyes. I heard what you said, so why don't you tell it to the room? Yeah, just tell it to the room. Just turn around and tell it to the room. Just turn around and tell it. Land. Nowego albumu, który ukazał się wczoraj. Coś niezwykłego ma w swoim głosie ten artysta. Coś, co przykuwa uwagę i każe się jego muzyce, na jego muzyce skupić. Pamiętam taką sobotnią popołudniową audycję. Gościem specjalnym był Czesław Niemen. Usiadł vis-a-vis i prawie od razu zapytał, kto to śpiewa. Mogę obejrzeć płytę? Powiedziałem, to David Gray. Urodził się, gdy ty nagrywałeś Klęcząc przed tobą. Zamknę oczy. Masz jeszcze siłę, by mnie zauroczyć. Tylko ty możesz ruszyć drogą, którą ja wybrałem. Ciszę w środku burzy. To ty. Tylko ty. Do ciebie wracam z mojej samotności wracam. Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi? A może to jeszcze za mało, że klęcząc przed tobą wyznaję te słowa, wyznaję. A ty, tylko ty. Na ciebie czeka miejsce, gdzie nas nikt nie znajdzie. Musisz pójść i tam pozostać. To ty potrafisz pomóc mi, gdy jesteś blisko. To ty, tylko ty znasz moje myśli, moje myśli wszystkie. do tekstu Marka Gaszyńskiego. Czesław Niemen śpiewał klęcząc przed tobą. Marek Gaszyński, doskonale państwu znany autor nie tylko niezapomnianych audycji, ale i wielu tekstów, piosenek, w tym pisanych też dla Czesława Niemena. 18 stycznia, 21 lat temu była niedziela. Całe 3 godziny audycji Mini Max, program trzeci, poświęcił wtedy muzyce i wspomnieniom o Czesławie Niemenie. I Marek Gaszyński, o którym przed chwilką opowiadałem, powiedział dość niezwykłe zdanie i postaram się dokładnie zacytować. Powiedział, mówi się, odszedł król, niech żyje król, ale nie ma takiego i chyba prędko się nie pojawi. Wczoraj minęło 21 lat, jak odszedł Czesław Niemen do największej orkiestry świata. Często się zastanawiam, czy podobałaby mu się nowa muzyka, jakby reagował na nowe zespoły. Był tak ciekaw wszystkiego, co się dzieje. Następny utwór odtwarzam po raz pierwszy. Zespół z Lublina, nazywa się Taraban, zwiastun płyty, która ukaże się 20 marca. Od razu mi się data spodobała. Sobotnia tonacja trójki jest 13.35. Should I? 5 lat. Czy to możliwe? To John Paul Jones wymyślił. Robert Plant pomagał. Zakończenie płyty In Through the Outdoor, sierpień 1979 roku. Wtedy nikt nie przypuszczał, że to będzie prawdziwe zakończenie. Mam teraz niezwykłą opowieść o powstawaniu utworu. Ale najpierw konieczne jest jeszcze głębsze cofnięcie się w czasie. Jest rok 1971. Ukazuje się płyta amerykańskiego gitarzysty Buddy'ego Emmonsa. Na niej króciutki utwór. Proszę posłuchać. To Buddy Emmons, utwór z 1971 roku, oryginał sprzed pół wieku. I teraz opowieść. Lider znanej państwu doskonale grupy ma Morning Jacket, wokalista i gitarzysta Jim James. Mówi tak, zrobiłem sobie pętlę tego fortepianowego wstępu i słuchałem go, gdy szedłem na spacer. I nagle wszystkie melodie zaczęły do mnie przychodzić. Czy państwo zauważyli te parę sekund fortepianowego wstępu? Powtórzyć? Nie wiem, czy ten zaledwie krótki fragment sobie Jim James do słuchawek przeniósł, no ale powstał utwór. Tekst, mówi Jim, opowiada, jak bardzo elastyczny jest czas, jak możemy go naginać i wypaczać, zwłaszcza jeśli podążamy za naszym sercem. No to już teraz nie ma na co czekać. Ma Morning Jacket. To może być przebój. Well, they say time waits for no one, dear, and it takes near death to show one, yeah, but time waits. Piękne po prostu. Tekst opowiada, jak bardzo elastyczny jest czas, jak możemy go naginać i wypaczać, zwłaszcza jeśli podążamy za naszym sercem. Piękne zdanie. Warto zapamiętać. A co na to David Gray? To the wall. Next moment there's no turning back. The following report may contain scenes that some might find upsetting. Look at me, read what's written here. This whole routine is getting old. It's getting old. You know the way the light is always painting someone else's windows go. Fate sends a bottle spinning round. I steal a glance that stops you cold. Remind me why we're doing this. You know it's silly, but I keep forgetting. Darling, from where I'm sitting, hey, this whole routine is getting old. It's getting old. So for the fire that gets lit, as you earn in plus and minus, sailing by like ocean liners, do you hear me, boy? Staring to the dim and distant, where it used to be so different, do you feel me, boy? Stretching out then like a circle, turning round, suddenly that circle is the sun. The splashing red and sinking down, the following report may contain scenes that some might find upsetting. Look at me, read what's written here, this whole routine is getting old. And for the fire that gets lit, it's getting low. Do you hear me, boy? It's getting low. Yeah, yeah. It's getting low. Yeah, yeah. Yeah, it's getting low. Yeah, it's getting low. Yeah, give a man everything he wants. Yeah. Sit back and watch him. Well, it's getting low. Yeah. It's getting low. Yeah, give a man everything he wants. Yeah. Sit back and watch him disappear. You know this whole routine is getting old. It's getting old. Getting old. No pięknie. To jest David Gray. Myślę sobie, że takich szarych kącików będzie sporo w ciągu najbliższych dni, bo ta płyta od wczoraj zaczęła się rozpowszechniać. Co nam mówi zegar? Że pomieści się nam tylko jeden utwór, więc pokłoniłbym się. Podał adres stt@polskieradio.pl. Można również zostawić mi wiadomość na Facebooku, a jeżeli chodzi o klamrę audycji, no to tak jak zaczęliśmy. Dzisiaj rozpoczął Adamo, a zamknie Jodasa. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.